Thanks, mate. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Szef rządu zapowiedział nowelizację budżetu. Mają się znaleźć w nim zapisy o dodatkowych pieniądzach dla budżetówki i nauczycieli. Bez rezultatu zakończyła się akcja poszukiwawcza mężczyzny, który mógł wyskoczyć z żaglówki na jeziorze Bełdany. Boris Johnson zrezygnował z bycia posłem po tym, jak zapoznał się z raportem na temat Partygate. Nowelizację ustawy budżetowej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Będą między innymi dodatkowe pieniądze dla pracowników strefy budżetowej i nauczycieli. Nowelizacja jest wynikiem porozumień płacowych z Solidarnością. Pracownicy państwowej sfery budżetowej i pracownicy oświaty otrzymają dodatkowe wynagrodzenie liczone jako od lipca do końca roku, wypłacane jednorazowo. Takie było uzgodnienie ze związkami zawodowymi. Szef rządu poinformował też o dodatkowych pieniądzach dla samorządów i rolników. I ostatni obszar, ale bodaj najważniejszy, to obszar związany z obronnością. Tutaj także włączamy środki, które z jednej strony mają służyć realizacji kontraktów koreańskich, amerykańskich, ale także zasilamy środkami nasz przemysł zbrojeniowy krajowy. Premier podkreślił, że wszystkie dotychczasowe zobowiązania zapisane w budżecie pozostają w mocy i będą realizowane. My suwerenności we wszystkich jej wymiarach bronimy i będziemy bronić, tak pisze prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński napisał list do Forum Klubów Gazety Polskiej Województwa Podlaskiego. Nawiązał do postawienia zapory na granicy z Białorusią. Mówił też o atakach, z jakimi spotkało się to przedsięwzięcie. Dodał, że wszystko powtarza się w związku z uchwaleniem ustawy o utworzeniu Komisji do Badania Wpływów Rosyjskich. Stwierdził również, że przeprowadzona została kampania propagandowa wymierzona w ministra obrony narodowej. List odczytał minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jeśli weźmiemy pod uwagę jeszcze inne elementy ze sfery medialno-politycznej, choćby niewybredną formie krytykę naszych programów społecznych i ukrytą w niej zapowiedź ich likwidacji, to zyskujemy pewność, że stawką w najbliższych wyborach parlamentarnych będzie suwerenność naszej ojczyzny. Polska silna, nowoczesna, dynamicznie i równomiernie się rozwijająca, aspirująca do odgrywania współmiernej do jej potencjału roli w Europie i regionie, nie jest w smak Berlinowi i co za tym idzie polskim środowiskom kompradorskim. Im bliżej wyborów, tym te ataki na nas będą się nasilać. Musimy też się liczyć przed wyborczymi rosyjskimi prowokacjami. Jarosław Kaczyński w liście dodał, że przed Prawem i Sprawiedliwością pracowite lato i pracowita jesień. Mamy szansę na zwycięstwo dające samodzielne rządy, stwierdził. Na jeziorze Bełdany, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, bez rezultatu zakończyła się akcja ratowniczo-poszukiwawcza. Szukano mężczyzny, który wypadł lub wyskoczył z żaglówki. W akcji uczestniczyli ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz strażacy płetwonurkowie. Niewykluczone, że poszukiwania żeglarza zostaną wznowione rano. Ratownicy MOPR-u apelują też do wodniaków bez powodu zamknięcia remontowanego kanału Łuczańskiego, który łączy jeziora Kisajno i Niegocin. W miarę możliwości nie przechodzili przez kanały Niegociński i Piękna Góra. W ciągu dnia na obu kanałach tworzyły się korki żaglówek i jachtów motorowych. W sobotę znowu może być gęsto, dlatego ratownicy MOPR-u proszą tych wodniaków, którzy jednak będą płynęli oboma kanałami, by pokonywali je z prędkością 6 km/h. Ma to sprawić, że ruch będzie płynny. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Boris Johnson odchodzi z Izby Gmin. Były premier ogłosił natychmiastową rezygnację z bycia posłem. Nad politykiem cały czas wisiało widmo dochodzenia komisji parlamentarnej, która bada, czy okłamał posłów w sprawie afery z lockdownowymi przyjęciami. Adam Dąbrowski. Boris Johnson dostał niedawno do wyglądu raport końcowy z dochodzenia, a teraz po jego lekturze zdecydował o odejściu. W brytyjskiej kulturze politycznej świadome wprowadzenie posłów w błąd to bardzo poważne wykroczenie. Grozi za nie zawieszenie, które z kolei skutkować może wcześniejszymi wyborami w danym okręgu. Boris Johnson nie ma wątpliwości. To polowanie na czarownicę. Przekonuje, że komisja nadal nie pokazała najmniejszego dowodu, że okłamał Izbę Gmin, a jej lewicowa szefowa od początku była stronnicza. Polityk dodaje, że komisja to sąd kapturowy. Dodajmy, że większość w komisji mają posłowie konserwatywni. Boris Johnson krytykuje też swego następcę Rishiego Sunaka, choćby za to, że zrezygnował z negocjowania umowy o wolnym handlu z USA i za to, że w sondażach to Rishi radzą sobie gorzej niż w chwili, gdy Boris Johnson żegnał się ze stanowiskiem. Wiceszefowa opozycji Angela Rayner komentuje: ludzie mają już po dziurki w nosie tej konserwatywnej opery mydlanej. Teraz w okręgu Uxbridge and South Ruislip odbędą się wybory uzupełniające. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj na północy i w centrum zachmurzenie małe i umiarkowane oraz gdzieniegdzie przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, większe przejaśnienia, przelotne opady deszczu oraz burze, a lokalnie popada też grad. Na termometrach będzie przeważnie od 24 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Margan Margański. Serdecznie zapraszam do wysłuchania mojego palindromu. Anagram Margana. A początek naszego spotkania będzie należał do jednego z najważniejszych współczesnych producentów tanecznej muzyki elektronicznej. Przed Państwem Moody Man. Scream for me no more. Do you really want me? Like I Used To i Moody Man w programie trzecim jako zapowiedź jego mixtape'u. Mixtape'u mistrza wydanego w prestiżowej serii DJ Kicks. Co tam się, drodzy państwo, dzieje w tej opowieści, to głowa mała, bo soul, hip-hop, deep house są również momenty. Momenty flirtu z muzyką klasyczną. Moody Mana i rzecz jasna państwa proszę o chwilę cierpliwości, a myślę, że warto. O szczególną uwagę poproszę bowiem fanów wyrafinowanego house'u. Helpless in a stormy sea, drowning in a memory, and you make it rain. Tree feels so bad, I never felt so wrong before. Mimo że ma już kilka lat, to wciąż jak najbardziej utrzymuje świeżość. Hot Chip w utworze Hungry Child i pełnej albumowej postaci tego nagrania z płyty A Bath Full of Ecstasy. Od tego czasu grupa wydała jeszcze jedno LP, zatem proszę się niebawem spodziewać tego wydawnictwa, zwłaszcza, że nosi tytuł Freak Out Release. Trójka. Program trzeci. A w nim oczywiście mój palindrom. Anagram Morgana. I feel my story is still untold. But I'll make my own happy ending. Absolutnie niesamowita jest ta kobieta. Wciąż nie mogę się nasycić jej ostatnią płytą, a to już zapowiedź kolejnej. Roisin Murphy będzie nam towarzyszyć przez najbliższe kilkanaście minut. Tyle bowiem, drodzy Państwo, rozpędza się ta piekielnie taneczna machina utrzymana w stylistyce disco. Ale jak przystało na byłą wokalistkę Moloko, słychać tutaj również wiele innowacji i mocno osadzonego w realiach dźwiękowych producenta. A tym w przypadku albumu Roisin Machine był Richard Barrett. Przed Państwem słyszany już Simulation i następnie Kingdom of Ants.

Kingdom of Ants i Simulation z najmłodszej jak dotąd płyty Russian Machine. Trójka. Program trzeci. Anagram Morgana. A w nim zapowiadany set Moodymana. Usłyszą w nim państwo wiele zupełnie nieznanych artystów. Wielu producentów, którzy wspomagali właśnie zarówno wokalistki, jak i wokalistów do nagrania przeróżnych take'ów. Będą rzecz jasna odwołania do historii muzyki rozrywkowej. Bardzo dużo eklektyzmu, no i pieczołowitość przy wyborze nagrań. Te, które pojawiają się w mixtape'ach Moodymana, często są również trampoliną dla młodych, zupełnie nieznanych nikomu producentów. Życzę państwu dobrego odbioru. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back.

Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. Trzeci Polskiego Radia.